takie dwa. Tak tylko ona, jak jedwa. Tak tylko ona, jak jedwa. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Planowałem. Ciszę, pokój nocny. To na dzień dobry w budziku. 4 po 4. Teraz piosenka dnia. Bokka. I'm in love with a dead man. What's the worst that could happen? I'm in love with a dead man. They say that you're in heaven. I see you above. If I look at the stars long enough, Bokka. Dziś w naszej piosence dnia kilkukrotnie do usłyszenia, także po 8.30 w porannej audycji, a tymczasem na budziku 8.15. Troszkę trąbków. Prosimy bardzo. Hajdamak i Andrzej Stasiuk. Prawie 13 minut po godzinie 4. No to nie ociągając się, bo świt nas zastanie i co wtedy? No właśnie, będzie po czasie. A tak po znaku sygnale. Mailowo budzik@polskieradio.pl. Telefonicznie 2 2 7 3. SMS-owo 71335. Można być budzikowym przodownikiem korespondencyjnym, tylko trzeba... Tak jest. 3 szybkie ciach, ciach. Dzisiaj znalazł w budzikowym gronie korespondentów i przodowników Biuro Rzeczy Znalezionych i Kalina przed chwilą, a teraz pan Jurek Żeglarz informuje, że ciepło, ciepło, a jutro to będzie bardzo ciepło. No nie dość, że i szantowisko w przygotowaniu, to i sezon, no już zdaje się odkładamy te bojerowe polatania, bo sezon żeglarski już wkrótce. To przypomina także i te dobre wieści pan Jurek Żeglarz, który odezwał się jako pierwszy dziś mailowo. SMS-owo +3, nadal biało, byle do wiosny. To tak formułuje te nadzieje wiosenne pan Piotr z Biernej koło Żywca. Pozdrawiamy gorąco, bardzo dziękujemy. Trójeczka z plusem. No, jedna z wyższych temperatur za oknem na Myśliwieckiej teraz. +2, a u pana Tomka, który to z Robczyc, no, jeździ tu i tam właściwie tak w sumie

Snowman. Ale właśnie trzeba uważać, bo może niekoniecznie przybieliło, ale jednak taki delikatny zamróz trzyma i trzeba uważać. Dublecik dla pana Tomka i życzenia też dla pana Tomka. Jeśli to dziś, to wszystkiego dobrego, bo dziś między innymi Tomasza, ale nie tylko, także na te Teresy, Felicety i Pawła prosimy o oczywiście pamięć do wszystkich tych świętujących, przekazanie najlepszych życzeń imieninowych od redakcji Budzika. Słońce obudzi się po godzinie 6, no to niech to słońce zaświeci dziś świętującym. Zajdzie po godzinie 17, no i już to czuć, jeśli pogodne niebo, niepochmurne, deszczowe czy śnieżne, to czuć, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku, może jakoś tak specjalnie nie wyliczamy, że ponad 3,5 godziny, no ale po południu czy wieczorem to jeszcze widno, kiedy to niebo pogodne, podkreślę. Dzień potrwa ponad 11 godzin, przed nami 66 dzień tego roku, a dla tych, którzy lubią liczyć, już niecałe 300 pozostały do końca roku, konkretnie 299 dni. Środa, 7 marca, 23 minuty po czwartej. Dzień dobry Państwu. Marius Manx sprzed lat, ale pięknie, pocałuj noc, 26,5 minuty po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. To właśnie czas, kiedy przypominamy wybrane wydarzenia z historii. 7 już marca. W 1671 roku urodził się Robert Roy MacGregor, Szkocki zbójnik i banita nazywany szkockim Robin Hoodem. Zmarł w 1734 roku. W 1839 urodził się Adolf Dygasiński, pisarz, autor m.in. powieści i opowiadań. Zmarł w 1902. 47 lat temu zmarł Józef Gąsienica-Wawrytko, współzałożyciel Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Był ratownikiem i przewodnikiem tatrzańskim. A w 1995 roku zmarł Kazimierz Wiłkomirski, kompozytor, wiolonczelista, wirtuoz, dyrygent i pedagog. Występował m.in. w trio Wiłkomirskich, był dyrektorem Państwowej Opery i Filharmonii w Gdańsku oraz profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie. To kilka dat na teraz, ciąg dalszy kalendarza, również tego muzycznego, za niecałą godzinę, a za 3 minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą. A może i z brodą nawet ten pan synoptyk. No i już po 4:30 sprawdzamy prognozę pogody. A już mamy ten front okluzji, który to przynosi ciepłe powietrze polarne, morskie, napływające z południa. Ranek miejscami mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność miejscami do 300 metrów. Na w dzień w północnej połowie kraju deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północnym wschodzie, uwaga, możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. W pozostałych regionach deszcz, ale i też deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg, ale możliwe i większe przejaśnienia, głównie na południu Polski. No to ciekawe, jak to południe Polski z przejaśnieniami, jak tam wysoko w górach śnieg, ale może o to mniejsze

nienawiści, kosmiczny prawie stan. W innych sprawach to ciut gorzej, bieda, panie, cóż. Ale co do samej nienawiści, to siódme niebo już. Niech tam sobie inni gdzieś mają ropę, prąd i gaz. Nie podskoczą nam, o nie, tyle tej energii w nas. W siódmym niebie nienawiści, zmiłowania ani gram. W siódmym niebie nienawiści, lepiej niż na raju nam. Nic tam nie jest wybaczone, byle drobiazg, byle grzech. Za długo było tej niewoli, gdy człowiek nie śmiał śmieć, bo mu antychryst nie pozwolił ze wszystkich łachać rzecz. A teraz siódme niebo nam się dzieje, bajeczny nastał czas. Wiadomo, wszyscy k***y i złodzieje, nie wyłączając nas. Niech no kto wychyli łeb, trzeba opluć, zgnoić, zgnieść. Taki nasz powszedni chleb, obsobaczyć go i cześć. W siódmym niebie nienawiści, zmiłowania ani gram. W siódmym niebie nienawiści, lepiej niż na raju nam. Nic tam nie jest wybaczone, byle drobiazg, byle grzech. Wszystkie chwyty dozwolone, by przywalić komuś ech. No i śmignęła nasza ulubiona 4.44, ale 4.47, a właściwie w zasięgu. No dobrze, już nie będę podpowiadał, prościusieńkie. Siódmy dzisiaj, więc siódmy po pierwszej, a nie jako siódmy, jako pierwszy pan Arek z Łodzi w drodze do Poznania. Tak jest, jako drugi pan Maciej z Witkowa informuje, że 7, no i jeszcze nie z krajowej siódemki, ale też odpowiedź prawidłowa, że 7, koń na biało z pozdrowieniami od pana Huberta. No a jeśli chodzi o te wyróżnienia, no pewnie, że dajemy, bo i pan Stanisław, gmina Pacyna, mówi nowa miłość. Na dzień dobry, pan Wojtek z Lublina, gdzie minus 1, Może Wigilia Dnia Kobiet. No tak nie za zbytnio w dzisiejszym cyklu. Trzy na raz. Pan Michał, może chodzi o przemijanie. Może o miłość. Może o Dzień Kobiet. Może o zakupy. Tak się zastanawiam, rzeczywiście te zakupy mogłyby pasować 7 rano w sklepie. W pierwszym nagraniu, po pierwszej nutce. No strzał taki, że zakupy nieudane. Pani Ela Schocianowa też dobrze odpowiedziała. Na dzień dobry pan Wojtek z Cieszyna. 7 grzechów głównych. Też dobre. Ostatnio pamiętam, równo miesiąc temu sięgaliśmy także po 7, bo tak się układa, kiedy to luty ma 28 dni, że te same dni tygodnia, także i w lutym i w marcu, więc pamiętamy, że 7 też w lutym wypadła właśnie w środę i wtedy to także 7 środa. Również prezentowaliśmy i tam właśnie jeden z tych, że 7 pojawił się w naszym cyklu 3 na raz. No jeszcze z pozdrowieniami od kogoś, kto się nie podpisał, ale rzeczywiście wszystkie nagrania łączy 7. Ktoś z końcówką numeru 172 też z prawidłową odpowiedzią. Tak się zastanawiałem, czy nie utrudnić, aby bardziej i jeszcze bardziej, że to nie 7, ale że i środa 7, to tak sobie pomyślałem, może coś, no to za chwileczkę. Taka powiedzmy sobie już dogrywka poza konkursem. 7 rano w sklepie Piotr Bukartyk, Tila w 7 i przed chwileczką Lady Punk 7, Niebo Nienawiść. Na budziku? Rzoc. 4:47 i sekund 57. WW środa. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda thank you. swobodę. Człowiek zasłuchał i pan Tomek też podpowiada, moje szare komórki nie nadążają, ale środa to mój ulubiony utwór z tygodnia. WW. Tak jest, nasz również. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Paweł, przepraszam, awaria, zaspałem, ale już jest. Najważniejsze, ile do wiosny? Dziś plus dwa. Plus dwa. Stara miłosna też na słuchu. Stara, ale jednak miłosna. Pani Iwona z Nysy daje za oknem całe zero i sucho. To mi się podoba z prognozy. No, właśnie. Tak trzymać, panie synoptyku. A więc jednak ci, którzy z rowerkiem zaprzyjaźnieni, mają powody do zadowolenia. Pan Paweł z Łosicy daje zero. Bez temperatury w Bronowicach mgła i plus jeden. I już czuć wiosnę. Ptacy wdzięcznie nadążają. Sygnały. Katowice, Obroki, giełda warzyw, pan Adam, pozdrawia pani Jaga z Krakowa, gdzie na polu, no już, coraz bliżej, pani Ewa i pani Małgosia także z nami witają tenże nowy dzień i jeszcze z trasy Jasło, Tarnów, ciepła jedynka to od pana Michała. Aha, jeszcze pani Beata z zamglonego Nowego Sącza. No, chwalić się nie będę, ale właśnie dziś mam urodziny. Pani Beato, wszystkiego najlepszego urodzinowego. Na trasie ze Słubic do Gorzowa regularna zadymka śnieżna. Biało i bardzo ślisko ostrzega pan Artur ze Słubic do Gorzowa. Prosimy o szczególną ostrożność, nie tylko na tym odcinku trasy. Zaś, no przed piątą będzie. Chciałbym grać, lecz nie mam kogo. Podbić świat, ale nie mam z kim. Pójść przez las, tą krótszą drogą, lecz tam się czai zły. Biegałbym, ale mi to szkodzi. Trzeba zdrowo żyć, więc dużo jem, po co mam się głodzić. Chudszy się nie poznałbym. Chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mit, dlatego przyjmij, że jestem kimś mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb. Królem deski nisko, więc ocieraj łzy, bo jestem sam od żyć. Wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być. Jestem kimś, kimś, kimś. Jestem kimś, kimś, kimś. Jestem kimś, kimś. Królem disco, więc ocieram się. Kuba Padach. No jeszcze przed piątą pan Tomek Saldżubalna na słuchu. Stabilne 22 stopnie przed godziną siódmą, ani jednej chmurki. No to dojdzie temperatura do 32. Mały piątek u pana Tomka. Tak, tak, pamiętamy. Sygnał Morgan fra Middelfart od pana Sebastiana z piłkarskimi pozdrowieniami. Fionia w Danii minus jeden, odczuwalna niestety minus sześć. Rosjana na słuchu i pan Piotr. Gorąco pozdrawiam. Bardzo serdecznie dziękujemy. Nowy Jork też na słuchu. No i rowery z powrotem do piwnicy. Temperatura jutro tylko 2 i śnieżyca. Szkoda, bo było już prawie wiosennie, to od pana Roberta z Nowego Jorku. Sygnał z Paryża, 11 stopni, ale zapowiada się piękny dzień. Bardzo serdecznie dziękujemy. To także pani Renata z nami od dłuższego czasu na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał od pana Wojtka, Manchester, także jest z nami, i od pana Radka, który to się jedną nóżką jeszcze w kraju, ale za chwilkę Czechy, Słowacja i Węgry za fajerą też na słuchu. Pięknie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów także po godzinie 5. A 5, ja się tak dobrze przypatrzeć, to za 3 minuty będzie. Dzisiaj zgubię się w twoich smutnych oczach. Wszyscy niech obrażą teraz się. Skreślono od dawna nas. Jesteśmy już straceni. Cały świat zniknął nagle nam. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam. Dzisiaj mnie na spacer, obiad, potem trudny film. Chcę dziś być tam, gdzie ty. Chcę patrzeć, słuchać, czuć i dziwić się, że nie był do mnie nikt podobny tak jak ty. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam jest. Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry.